Un Kratos. Vamos a pasar a la música y vamos a saludar, voy a presentar precisamente a Armando, a Alex. Este que estaba, esto que estaba sonando era de Faíscas da Pontraja. Alex, yo te seguí. Damos ya buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por aceptar a nuestro convite. A vos por invitarnos. Bueno. Esa música que escoitamos de fondo é unha adaptación cumbiana, porque Galicia non ten cumbia, No, o que pasa que a música é global, entón claro. Sempre se falan de pezas que recollemos, non? En este caso foi unha peza máis recollida, na outra Galicia, na Galicia de emigración, como a que vos conhecedes, solo que desta vez do outro lado do Atlántico, da poza, como decimos. Nada, estivemos ali en 2017, ali por Bos Aires, tocando ali no centro ABC Corcubión, non sei se coñecedes, Asociación Benéfica e Cultural do Partido Judicial de Corcubión, ou algo así, o nome completo. E tiñan esta peza así medio adaptada así con gaitas. Hostia, que ben sona este, tá. Entonces, gravamos así, pues, como son as recollidas modernas, con un teléfono. E despois nós si que lle mesturamos aí pois clarinete, bueno, si que lle fixamos aí uns arranxos e tal. O resultado é o que vedes. Parecíanos un pouco arriscado porque pode haber xente que todo que se escape de Xota Cabalo Rei, non sabes? De Muñeira, Xota Paso Dobre. Carato, que lle quedou? Está moi ben, sí, señor. O que ti dís, Alex, pois a música é universal, non ten por que ter unha localización especializada. O que no. Si é certo é que é festeira, esta que vos presentades é festeira, pero ao mesmo tempo vos, como grupo, sodes festeiros, non? Non vos anclades nun lugar determinado, senón que abarcades a maior parte da, non somente o tradicional, pero tamén pois música, eso, festeiro como esta, non? Sí, sempre o dicimos, cando gravamos os discos, gravámoslos, pois, ponemos toda a carne no asador, o mellor que podemos, o mellor que sabemos, pero sempre dicimos que o noso forte son os directos. Creo que en directo, a música en directo, ten algo que a tecnoloxía ainda non chegou aí. Non transmite, non é capaz de transmitir. No, un disco pode quedar redondo, nunca mellor dicho, pero sí. O directo é outra cousa. Sí, cambia moito. Piel con piel, non? E ademais, vos digo, como músicos, non? Subídevos, cando vedes que a xente participa, é dicir, baila, colle o ritmo que vos lle botades, e ao mesmo tempo o ailalá que moita xente lle dice, jolín, isto axúdame a traballar máis, non? O escenario ten máxia, é algo que non estudio de grabación nunca tes ese clima, ese calor, nunca o pillas. Estás ali encerrado, ti solo, con un micrófono. O escenario ten outra cousa. Igual, no directo, si que podes perder, eu que sei, fascinación, sí, sí, empaste, tal, pero ganas un punch. Con forza, non? Sí, sí, sí, sí. E a proximidade. A proximidade do público, non? Sí, que ademais sí, axúdache a sentirte máis completo, non? Bueno, por certo, queríache preguntar, en primeiro lugar, que nosos ointes non sabían, eu dixen que sodes faíscas da Pontraja, pero non saben que, de quen falamos nin de onde falamos. A Pontraga, ou Pontraja, ou, bueno, é igual, sí, según sí, as variantes dialectais, non? Sí. É unha... A ver, agora é moi sonado, bueno, moi sonado, modestia aparte, non? Pero o grupo sí que lle dou o nombre, unha repercusión así a nivel galego, incluso así fora, pero a Pontraga... non é nada, é unha parroquia de aquí, unha tribo de aborixes da comarca de Ordes, concello de Tordoia. Non sei que pode ter a Pontraga 100 ou 200 veciños, como moito, non é máis. O que pasa que o que si é certo é que hai moita afición, moita afición á música, en especial á música tradicional. O sea, atrevo-me a dicir que hai moi poucas casas nas que non haxa gaitas, pandeiretas. O que non está participando pasou por eso, sabes? Normalmente. Eso sí. Bueno, pero o grupo ten unha localización determinada, ou sodes máis ou menos dun lugar específico, sí, de Galicia, non? Sí, a ver. O grupo móvese sobre todo pola zona de Santiago, né? Sí, sí, Santiago, sí, digamos, é donde é máis coñecido. Tampouco somos todos os membros da Pontraga, non? Sí. Da Pontraga, son eu, algúns máis, pero, bueno, da zona sí que somos todos, pero, pero, bueno, aí de... Vas da contorna, digamos. Ya, a voz femenina... Laura. Muy bien. Laura, sí. De verdad que, bueno, pues nos descubrimos vos, dixemos, bueno, hay que poñelos na nosa emisión. En antena. Unha humilde emisión galega desde hai moitísimos anos. Levamos 40 anos de radio aquí en Cataluña, o sea que, menos mal que vamos descubrindo grupos novos, que para nós sodes novos. Sí, sí. Pois novos somos, pero o ano que ven facemos o 20 aniversario. Sí, pero, bueno, eso quero dicir que xa non somos nenos, algúns deles, No, refírome a que facemos o 20 aniversario, no. Alex, que eu, o sea, faloche no feito de feito, sí, que non nos coñecía. Exactamente, que o ámbito voso non trascendeu tanto como para poder chegar a coñecervos antes, non? Pero que porque o grupo naceu como un cuarteto. O sea, era un cuarteto de dúas gaitas, tamboril e bombo, non? Entonces, estivemos moitos anos. O que pasa que, bueno, as medias piden zapatos, os zapatos piden medias, chegou un momento, 2008, 2009, por aí, que empezamos a facer outro tipo de formación, non sabes? Pois viñeron os discos claro. xa che pide, pois, meter voces, claro. Bueno, de ahí ampliando que... Perdón, que digo de que de aí precisamente a ampliación e o feito de que chegaran hasta nós, pois, o coñecemento dese voso grupo, non? Que seguro que hai moitísimos grupos, claro, máis en Galicia que nós non podemos darlle coñecemento aos nosos ointes porque non nos chegan, é dicir, non só pola lonxanía, claro, sino porque a proximidade de información, pois, é cativa, non? En algúns momentos algúns medios tamén non fan o posible para que todo toda a música que se emite en Galicia se poida coñecer fora de Galicia. Está claro, Está claro que hoxe os medios como o voso, o sea, radio, televisión, as redes sociais, é básico. Sí, sí, sí. Son os canales que temos, non? Por desgracia, discos véndense moi poucos, directos sí que se facían, pero ahora con esto da pandemia, pues sí, claro, que vamos, sí, claro. Pues, vamos. Bueno, pero vos siendo menos mal, medio... que estades, vos siendo menos mal que estades demandados en varios sitios, e ainda me dei conta de que a fin de semana anterior estivestes traballando aí, fixestes intervencións públicas, non? Que, por certo, non é o mesmo facer un estar nun escenario dun teatro que estar nun escenario ao aire libre, non? Sí, cambia, penso que cambia. No. É moi distinto. É moi distinto. Tamén cambia moito o público sentado, o público de pé. Sí. E dicho outras cousas. Sí, sí. Además, nós que somos moi pesados nos nosos concertos de venga a bailar, aquel que non baila, venga, pues, non. O sea, estamos así. E ora eso non o podes facer, porque claro. é o que non se pode facer. Pero non sei que somos así nese caso, por eso che vos decía que os discos están moi ben, son necesarios, pero directo. Perdes unhas cousas, pero ganas en outros. Para mí non hai color. Eu dicíame Xulio. O compañero dice, "Escuita esta peza que che mando, xa verás tú como che vai a gustar." Digo, vai, se me gusta. Digo, estou bailando solo aquí. Sí. Bueno, aparte de esa cumbia, esa peza que tuvo moitísimo éxito, seguro que seguirá tendo, aparte de esa cumbia, quedamos en que nos enviarías algún track máis e vámoslo a poñer na nosa emisión. Por certo, Álex, agradecerche moitísimo que estés aquí connosco e seguimos de charla, de parola. Nos queixámonos como medios de comunicación cativos, humildes, dentro do que cabe, xa levamos bastantes anos aquí, pero queixámonos de que moitas das comunicacións, moitas das novidades, moitas das cousas que están a suceder en Galicia non nos chegan porque precisamente os medios ou a propia EFE ou calquera non nos fan chegar esas novidades. E ese traballo tan importante que moitísimos músicos noveis, xovens, pois están facendo. E entón, algúns que nos coñecen queixanse, por que non pos tal fulano, por que non pos mengano. Home, porque non nos comunican. Pero non chegou. Eso. Exactamente, non chegou. Non porque non queiramos. Exactamente. O noso desexo é ver a coñecer todo o que podemos. Pois tampouco é que aquí sobren canles de que emitan este tipo de contidos, O sea, Lumina Palleira, que coñeceredes, sí, grande amigo. Pero Lumina Palleira é lugar. O resto pois a contagotas. O outro día estuvemos no Quen Anda Aí, un programa aí está que, ben, se roda precisamente a Lin Ordens que fixo este Marcial Mouzo. Pero cousas moi puntuais, tampouco non hai. Eu de feito eu noto que na emigración tedes máis canles, é dicir, cando fomos cando estudamos en Buenos Aires, sí, pois ali pois chegábamos, igual o coñecedes tamén a Ramón Álvarez, Ramón, tamén, sí. En Radio Amplitud, que se chama Con Vos. Pues, Con Vos, sí. De feito, ele ainda non... Agora pon pezas, sí, nosas. Despois en Mar del Plata, cando estuvamos en Uruguay, sempre había un ou dous programas de radio interesados. En cambio, aquí en Galicia, debe ser que están xa un pouco hasta aquí de nós, pois pues non nos dan tanto... Notas máis... cando estás fora, incluso, que cando estás aquí... Non sei se porque hai demasiada oferta, igual tamén, pero tampouco sobran canles, non te creas, o sea, ten moito mérito que facedes vos. A ver, nos queixámonos de que non poñen en valor o que en realidade ten, é dicir, o dar a coñecer a nosa música, a nosa tradición, os nosos instrumentos, é un non sei, é unha bandeira de presentación. Claro. Os catalás aquí teñen a ben, pois non somente falar do castellés, sino tamén falar da súa gaita, que é moi especial. Sí, sí. Pois nós, porque somos galegos, por que non poder falar dos nosos instrumentos? Por que non falar dos nosos músicos? Que ademais son grandes intérpretes, que non somente se dedican á música tradicional, sino que hai moitos que traballan no jazz, traballan na música clásica, grandes músicos que jolín, témonos que sentir orgullosos e gabarnos de que temos personas, grandes profesionais. Hai de 20 anos pa aquí, eu teño 41 anos, por eso che falo de 20 anos pa aquí. De 20 anos pa atrás, pues, pero de 20 anos pa aquí, uno ten unha calidad bestial. Sí. Sempre hubo, pero o sea, da gaita desde que se profesionalizou, se empezou a impartir en conservatorio, o sea, non só de gaita, o sea, todos os niveles. Hai moito nivel, eh. Sí, sí. Nos pretendemos facer, de feito facemos cada semana ou cada 15 días falar con algún grupo. Por exemplo, este outro día falamos con Antía Meixeiras, é dicir, esa grande violinista. Unha grande violinista. De feito con Antía temos aínda un traballo a medias. Ah, sí. Unha grande rapaza, unha muller, unha música extraordinaria, unha rapaza que de intérprete extraordinaria. Ela toca como Los Ángeles. Eso sí que toca como Los Ángeles. Sí. Bueno, pois pues eso, nos queremos, pretendemos facer eso, que a nosa música se dea a conhecer, non somente por grandes intérpretes, sino porque a música que se fai en Galicia actualmente ten un valor engadido, moi interesante, moi importante. E o feito de que vosotros vos prestedes a falar en nuestro humilde programa, para nós é un gran orgullo e unha honra, unha satisfacción. Hombre, e tanto. A eso que faga falta, porque, o sea, para vos é para nós, o sea, que isto é bo para todos. É para os que veñen detrás, o sea, que xa se romperon moitos prexuicios que había que a música tradicional, que os sabedes de anos atrás, bueno, es que toca a gaita. Toca a ti. Sí. Sí. A ver se sabe. En ese caso, en ese caso sí que lo noto nos últimos anos moita máis admiración, incluso por xente que criticaba este tipo de músicas. Co tempo acabou na admirando, porque hai moito traballo detrás, moito traballo. É moito traballo, que isto teño que dicilo, moito traballo gracias a todas as asociacións culturais que hai en Galicia, que este non é un traballo da Xunta de Galicia, non é unha crítica, pero en todas as aldeas, en todos os concellos hai unha, dúas, tres asociacións culturais. Uh-huh. Imparten clases de pandeireta, de gaita, de acordeón, de clarinete, de non sei que. E se ti te fixas, todos, o sea, no noso grupo, en moitos grupos como o noso, todos vimos das asociacións culturais. De algunas, sí. Que non deixa de ser unha asociación cultural, polo menos a escala aquí, non deixa de ser tres iluminados que con moita ilusión e moi pouquiños medios. Sí. Teñen a ilusión pois, de xuntar a uns poucos rapaces ou non tan rapaces e crear algo, o sea, sin ningún ánimo de lucro, simplemente por amor ao arte, o sea, nunca me dio visto. E todos estes grupos que ve, o sea, como nós, como grupos, como todo iso ven das asociacións. Sí, básicamente, depois algún completou estudos de conservatorio ou de tal, pero digamos que o cerne, sí, o semente e o cerne vendes as asociacións. Nesas pequenas asociacións que imparten clases, pois pues, nas típicas escolas unitarias, que xa non se imparte escola, pois pues, quedan como centros sociais, e ali, pois pues, catro románticos, pois crean esas asociacións, celebran os maios, se celebran os magostos, se celebran o entroido. Vimos de aí, o sea, dunha raíces moi moi con moita raíz, pero con moi poquiños medios. Dillo sí, Armando, que Armando sempre se jaba e sempre presume de Fonsagrada, que ali na Fonsagrada sempre, bueno, el fala cos componentes de ese grupo que como Antaduxas e Sorteiros. Antaduxas e Sorteiros. Ali sempre que pode fala deles. Sí. Sí. ¿Quién es de Fonsagrada, Armando? Armando, sí. No, bueno, yo soy de Navia de Subarna, pero tengo vivienda en la Fonsagrada. Y entonces, en la Fonsagrada estuvimos tocando una famosa foliada de Fonsagrada esta, la última que hubo antes de Sí, en la otra. Ah, mira. No, también no, tuvo Chisco. Chisco también estuvo. Sí, un gran trabajo, que pena, a ver si esta pandemia deixa moverse. Sí, no, sobre todo que estas moitas foliadas e festivais que había, pues sí. Algunos seguramente deixa, pero que sean os mínimos posibles, non sabes? Porque ahora había un calendario sí. O sea, todos os fines de semana do ano. Uh-huh. Había muy foliadas, festivales, sí. Esperemos pues, que siga, yo creo que sí. Creo que pues sí, por los bares que tuviste de foliada. Sí. Hay una señora que fala mucho de vos, que se llama Maraya, sí. Sea ella. Maraya. Bueno, ya hemos hablado con ella. Y una de ellas, su marido también baila, o baile tradicional, todo esto. Y entonces, está muy bien, esos días en esa Fonsagrada de música, ¿eh? Vamos. Y mira que fai frío, na Fonsagrada, mira que fai frío. Viño e música e butelos. Bueno, Alex, eu agradezo moitísimo o traballo que nos axudaches a facer hoxe nesta nosa humilde emisión radiofónica aquí en galego. De verdade que vos desexamos moitísimos éxitos. Como xa temos o teu contacto, pois pues xa che pediremos que nos envíes algún track que outro para amenizar e ir debullando esta nosa conversas que facemos cada sábado e xa. Cando que irades, aquí estamos. Temos un disco que sacamos un disco que non viu a luz, xusto nos chegou de fábrica a semana que nos encerraron, tamén confinamente, chegou o mensaxeiro cos discos. Non nos chegamos a presentar, pero agora seguramente despois do verán, que xa estemos con uns niveis de vacinación decentes. Claro, seguramente empecemos a promocionalo para o ano que ven. Bueno, xa falaremos e xa faremos unha presentación. O sea, esta cumbia pertenece a ese disco, pero hai outras 13 pezas máis. Ajá. Pois cando tiche pareza che veña ben, nós recibiremoslas con moitísimo agarimo e seguro que daremos ya a coñecer aos nosos ointes. Sí. E supoño que iredes ao festival céltico de Ortigueira, non? En Ortigueira está suspendido, me parece. Que ben. Porque estabais de Lixeiro. Sí, presentámonos ao concurso Runas. Sí. Quedamos finalistas, pero a final que iba a ser este ano, pasouse para o ano que ven. Claro. Ah, bueno. Este ano que imos é ao Festival de Lorient. Muy bien, estupendo. Iba a ser o ano pasado suspendeuse, pero este ano queren facelo con medidas de seguridad, sí, e tal. Claro. Pero sí, aí marcharemos sobre o 5 ou 6 de agosto, temos actuación o día 7, o día 12, no, o día 7, o 9 e o 12. Está ben, pois xala que tiñade moitísima sorte, moitísima sorte. Acompañaremos, seguro que estaré desperto de Carlos Núñez, que nos mandou tamén unha mensaxe, claro, dicindo que tamén iba a ir Carlos este Núñez, Carlos Núñez alí é Dios, él vai todos os anos, é Dios. No, pero este ano está convidado especialmente, precisamente porque hai unha celebración. Me parece que é un aniversario especial, non? Sí. É 50 aniversario do por festival. Por eso. Sí. Nada menos. Pues nada, que disfrutedes. Casi o mismo que casi o mismo que levades vos en antena. O gallar cheguemos aí, La verdade é que desexámoslo moitísimo, que desexamos vos moitísimos éxitos, que sigades tendo tan bon tan boa música, que disfrutando con vosco, pois pasámoslo moi ben. Garfiñas, seguite dando ya esa cumbia, que sea que piden despois de cenar de todo eso. Piden bailar esa. Cualquiera. Que, sí, sí, la música siempre... Incito a baile. Exactamente, baile. La música siempre es bendita. Graciñas, Álex, agradecemos-te muitísimo que dai unha aperta a todo o conxunto, a todo o equipo. A Laura tamén. Veña, despedimos-te de la con un bocadinho de música e hasta outra ocasión.